19 Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. W najbliższą niedzielę po 20. Zapraszamy. Autopromocja. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Z Dropkick Murphys trochę narozrabiali. No to teraz coś z zupełnie innej beczki. 4:04, nasza piosenka dnia. Bisz Radex. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz?

prawie 12 minut po godzinie 4, to Hozier. A u nas mailowo, telefonicznie i smsowo czekamy na budzikowych przodowników korespondencyjnych. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A zatem piątkowy, ostatni raz w tym tygodniu, trzy szybkie, ciach, ciach. Gronie. Daria Zawiałów z listy przebojów trójki. Przypomnę, ostatnio, zresztą to nie jedyne nagranie, utwór zatytułowany Szarówka na miejscu siódmym. Spadek z piątego, ale jeszcze jedno nagranie, co prawda bez zmian i na dziewiątym. Hej, hej, Darii, ale też w pierwszej dziesiątce ostatniego, jak dotychczas, 1949 notowania listy. Zachęcamy do głosowania oczywiście do południa, a później 1950 wydanie listy po 19. Polecamy i zapraszamy. No a żeński głos, co prawda mailowo, ale jednak należy do pani Iwony z Nysy, która odezwała się jako pierwsza dziś, dodając, że na termometrze plus 16 od wczoraj przewalają się burze i ciągle słychać odgłosy grzmotów. Obecnie w Nysie nie wieje, ale coś kropi. Spokojnego weekendu. To od pani Iwony w pierwszym sygnale mailowym. Bardzo dziękujemy. Sygnał SMS-owy to już męskie grono i telefoniczne również. Pan Krzysztof z Sosnowca. Zepsuję muzyczną zagadkę. Dziś będzie ani chybi o dniu. I tu zostawmy, jak mawia klasyk, letkie niedomówienie. Pan Krzysztof z Sosnowca. I w trzech szybkich i w trzy na raz już zdaje się tym, że przodownikiem. No to na razie zostawmy tę słodką tajemnicę. Jeszcze 20, no niecałe pół godziny, by rozstrzygnąć, co to dziś w trzy na raz. To od pana Krzysztofa z Sosnowca pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Tomek z Kruszwicy w kierunku Warszawy, dokładnie jedzie na Żerań. Na razie jeszcze nie pada, na razie jeszcze nie, ale za oknem na Myśliwieckiej w Warszawie, zdaje się na Mazowszu też, burze się przewalają za oknami. No i można by odetchnąć od upałów, uff, jak gorąco, tak było wczoraj, rekord na razie nie do pobicia. Rekord wszechczasów z ostatnich, przypomnę, kilkunastu lat z tych domorosłych obserwacji w drodze do pracy. Wczoraj to właśnie ten rekord. 24 stopnie przed godziną czwartą. Nie do wytrzymania. No a teraz 18 po czwartej i za chwilkę powitanie nowego dnia. Did I stop and watch the sunset fade? What gave me life and took my breath away? Did I take a last call, stranger? So I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one. Was I just another ghost in this town? It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Who were all my favorite songs about? Was I even alive before the day we met? I heard I was a wild one acting like a child song. Już oczko po czwartej i już 7 minut temu zaszło słońce gdzieś tam za tymi burzowymi chmurami. Słońce zajdzie, a wyjdzie jeszcze wcześniej, popracuje troszkę w wielu miejscach. Zajdzie przed samą 21, no i przed nami jeden z najdłuższych dni w roku. Potrwa 16 godzin i 44 minuty. Dziś Elizy, Bazylego i Walerego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 14 czerwca. Dzień dobry Państwu.

No i jeszcze jedna data. 91 lat temu urodził się Che Guevara, boliwijski rewolucjonista, główny obok Fidela Castro organizator i przywódca rewolucji kubańskiej w 1956 roku. Był bohaterem rewolucyjnych ruchów socjalistycznych w Ameryce Łacińskiej. Wokół osoby Che narosło wiele legend i mitów. Stał się zresztą symbolem radykalnych ruchów lewicowych, rewolty studenckiej z 1968 roku w Stanach Zjednoczonych, czy też w Europie Zachodniej. Napisał wiele publikacji dotyczących wojny partyzanckiej. Zmarł w 1967 roku, przechodząc do historii też w pewien sposób jako gwiazda popkultury, takiej już światowej. Trzy razy urodziny to na teraz, ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody spod parasola z prognozą na dziś. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Say goodbye. Morrissey i LP wspólnie w nowym nagraniu. No i już po 4:30. Coś to pan synoptyk wymyśla. Wymyśla, że dziś będzie pogodnie, ale nie wszędzie, i to powtarzamy przez cały ten tydzień. Na wschodzie i południu dziś przelotnie popada deszcz, ale od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę możliwe miejscami burze. Wiatr na ogół słaby, no ale wiadomo, że w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No, a na termometrach dziś chłodniej, nad samym morzem 21-24 stopnie, na północy 25-26, no ale w zdecydowanej większości regionów około 30, w centrum kraju 29, a na Podkarpaciu do 32. No tak to sobie wymyślił dziś pan synoptyk. Do wieści pogodowych jeszcze wrócimy, a teraz wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Już niektórzy próbowali swoich sił nawet w trzech szybkich. No no, ciekawe, czy po pierwszej nutce już się wszystko wyjaśni, po drugiej myślę zdecydowanie więcej, a po trzeciej już będzie wszystko wiadomo, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tu i teraz SMS-owo 71335. No to myślę, że możemy zaczynać. Trzy na raz, część pierwsza. Co dnia, co w planie spoglądam. Dzień tu bez ciebie ma miarę tygodnia. Przestrzeń bez ciebie, klaustrofobia. Życie bym oddał za to, że jesteś, że będziesz mnie głodna. Jak mury karmione tu barwami montan. Pożeram szczęście garściami na obiad. Mógł będzie słuchać cały czas tobą minuta. Niczym skarb pokryty w nutach. Czarny znak obrazu czucia żywych barw. Od zawsze rozumiesz mnie mocniej, bardziej więcej. Wiedz, że kiedy powracasz dźwiękami, ubierasz dosłownie całe miejsce. Magia dla oczu, elektra jak Carmen. Jak energia za majkiem, wiesz to przeszywa od serca po palce. Uszczy to jak waspen, lot wyobraźni ku życiu bez barier. Jesteś lekarstwem, prawdą po kłamstwie. Jak czas to uwięził młodość w pułapce. Razem przez wieczność, Bonnie i Clyde to nasze przestępstwo. Liryczne morderstwo, analitycznie masz rzecz niepojętą. Już jako dziecko wierzyłem, że jesteś moją ucieczką. Wszystkim co dobre, co zabija problem. Bez ciebie tu przyszłość zamienia się w przeszłość. Może to miasto, może to w nas, może to nasz błąd. Nie jestem z Marsa, mam wątroby, marskość od Dirty Bastard. Mówiłaś już dawno. Twoje prawdy część jak świat posklejany z podartych zdjęć. Jak Windows zawieszam się nad tym stres. Chwila bez ciebie, dwa yardy wstecz. Mam w oknie ekran, wyobraźnia niczym plazma. Przed oczami zlewa w obraz twoje oblicze w wielu barwach. Nie mogę spać przy powiekach pełnych myśli. Kocham twój vibe, tyle lat mam ciebie we krwi. Było za łatwe, to oczywiście szukamy alternatywnego rozwiązania i szukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy trzy różne nagrania. 7-1-3-3-5. Jeszcze niecałe 10 minut zostało, by odszyfrować, cóż to dziś zrodziło się w budzikowej łepetynie. Proste zadanie, im bliżej końca tygodnia zazwyczaj mówimy, że będzie łatwiej. No i dziś zdaje się, że już po drugiej nutce będzie wszystko jasne, a po trzeciej to już na pewno. Za 25 minut piąta. Kość moja. słyszałem w tym domu cichy dzwon wątpliwości, z których myśli myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Raz. A krew to życie i oby przed punktami krwiodawstwa kolejki stały tak, jak w latach 80. wzdycha pan Zenon z drogi krajowej numer 19. Grupa 0+. To prawidłowa odpowiedź. Serdecznie gratulujemy Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa i takie też nagrania w naszym cyklu Trzy na Raz. Krew, odpowiedział pan Sebastian z Choszczna i jako trzeci pan Piotrek z Ostrowa Wielkopolskiego o tym, że łączy nas krew. No a pozostałe sygnały od państwa, te dziś również w tym wyjątkowym dniu. No a właśnie, również pocieszające i w pewien sposób mobilizujące, tak jak napisał pan Tomek z Radziejowa w imieniu wampirzej braci. Dziękuję za uczczenie naszego dzisiejszego małego święta. OSTR we krwi, SBB i to, co mi się lubią najbardziej, z których krwi krew moja i przed chwileczką Ania Dąbrowska, Smutek mam we krwi. Tak właśnie dziś ułożył się nasz cykl, trzy na raz. Mówiłem, że prościusieńkie, mówiłem. Na podium bardzo się cieszę, że znalazły się osoby, które też w pewien sposób dodały coś od siebie. To bardzo cieszy, a w przyszłym tygodniu też coś być może z kalendarza, choć niekoniecznie. No dziś tak wprost z kalendarza i o tym jeszcze będziemy mówić, o tym wyjątkowym dniu i święcie, a szczególnie kiedy to właśnie ci zaangażowani w sprawę krwiodawstwa apelują w tym okresie letnim, wakacyjnym właśnie o to fantastyczne, honorowe zachowanie. Światowy Dzień Krwiodawstwa i w kalendarzu, i w naszym cyklu trzy na raz. A na budziku punktualnie 4:44, 44, 44. Ach, jak nic. Równiusieńko było. Dwie minuty temu. Bardziej radio i takie właśnie grzały na ochłodę. Grzały na ochłodę. Rammstein, nowe nagranie w Trójce. Na hali dzisiaj 32 stopnie, ale chłodnie przyjemny poranek i na razie nie pada. To od pana Piotrka informacje o tym także, że jest krwiodawcą z 25-letnim stażem. Bardzo serdecznie pochwalamy, panie Piotrze. Sygnał z Bielska Białej o tym, że stolarze już na posterunku, kawa i start przy warsztacie. 19 stopni z gorącymi pozdrowieniami. No to biegusiem, biegusiem. Dziś króciutki trening, wdycha pani Janeta. Jutro nocny Wrocław półmaraton. Mam nadzieję, że o 22 temperatura we Wrocławiu będzie taka, można było pobiegać, pozwoli pobiegać. Pani Aneta z Lublina dziś daje komendę. Czas start. W Łambinowicach teraz 20, co potwierdza wiadomości z Nysy. Grzmi w drogę do Opola na dniówkę. To od pana Sławka. Szerokości życzymy. Pan Paweł z Łosic daje 20 stopni. No i zbierało się na burze i nic nie pada. Sucho i gorąco. To sygnał od pana Pawła. Bardzo dziękujemy za informację od pani Agi, od pana Waldka. Pani Ela z Opola na liczniku odnotowuje dziś 19, a zimnolubny pan Darek z Bolesławca o tym, że jakoweś czas najwyższy nagrody za te konkursy i rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Prawdaż? Prawdaż. 15 stopni u pana Darka. Czyli dobrze jest. Jest fajnie. Dobrze. Idzie ku jesieni. Tego się trzymajmy. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, to ja sobie dziś pobiegam w Bieganowie. To od pana Remka Szczęściarza Żyrardowskiego. Taka zachęta do tego, by się ruszyć tak jak pani Aneta. No i zdaje się, że ta rodzinka biegowa się rozrasta, co zresztą bardzo, ale to bardzo nas cieszy. Mocno pozdrawiamy. Jak zwykle przy tej okazji także dodaję, że nie tylko pozdrawiam, ale także podziwiam. Sygnał od pani Magdy i Agaty, które to pozdrawiają z trasy Śląsk-Bałtyk. A może tak z tej okazji BIF w Katowicach już 19. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. To jak panie Magda i Agata zrobiły sobie głośniej w samochodzie, to u nas też tutaj no prawie, że wióry leciały z głośników szerokiej, bezpiecznej drogi i udanego wypoczynku, a wczoraj wyliczaliśmy, skoro teraz temperatura powietrza w Katowicach 19, to przynajmniej te wczorajsze, choć też aktualne dane dotyczące temperatury w Bałtyku też 19. Oczywiście powyżej i w cieniu. Sygnały zagraniczne. Lubliana na nasłuchu i pani Dominika. Tam 17 stopni i bezchmurne niebo i duszne powietrze. Z kolei w Italii ochłodzenie i tylko 19 z rana. To od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika, także z dokumentacją fotograficzną. Kto by pomyślał, że w Italii słonecznej, pięknej, upalnej pod koniec czerwca z samego rana może być tyle samo, ile w Katowicach. No, takie to prognozy, nie tylko te bieżące na połowę czerwca, ale także na te kolejne dni. Ale miejmy nadzieję, że przynajmniej wypowiadając się w imieniu tych, którzy chcą spędzić słoneczne letnie wakacje na południu Europy, jeszcze ta temperatura się podniesie. Meldunek po czesku, to ja przeczytam po polsku. Z drogi do pracy Jastrzębie Zdrój Trzyniec w Czechach na termometrze 20 stopni. Zapowiada się piękny dzień, tak jak wczoraj. Rekord temperatury w załączniku szerokości od pana Sławka, kierowcy busa. No, nie wygląda to dobrze w załączniku. Rzeczywiście 47,4. Uff, jak gorąco. Pan Piotrek z Harrogate'u daje 8 stopni, temperatura stabilna w tej chwili, no ale brytyjscy synoptycy dają 13 w ciągu dnia, maksymalnie 16 w sobotę, 16 również w niedzielę. Lizbona jest z nami i pan Sławek, który to informuje, że na razie 15, ale w dzień do 21 i jeszcze pan Artur z Helsinek chłodzi nas 14 stopniami, a poduszka i łóżko kusi. Oj, kusi, kusi, tak, tak jak nowe nagranie w Trójce. Za 4 minuty piąta. With our happiness, it's nothing but a lie.